plată oficială. Pe perioada mandatului meu nu s-a făcut nicio plată către Microsoft. Instanța supremă obligată de Curtea Constituțională să modifice de îndată prin tragere la sorți componența completurilor sale de 5 judecători. Dau posibilitatea celor nemulțumiți să solicite în instanță faptul că acel complet a fost nelegal constituit. Sunt mulți cetățeni care își doresc ca completul de 5 judecători să fie condus de către o persoană cu funcție de conducere, pentru că pentru ei aceasta este o garanție de independență. Și legea privind realizarea autostrăzii Iași-Târgu Mureș a fost adoptată de Parlament. Atunci când este vorba de un interes național, concret, economic, să votăm transpartinic. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur-Căpitanu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Direcția Națională Anticorupție cere încuvințare pentru a începe urmărirea penală împotriva șefului Senatului, potrivit unor surse judiciare citate de Agenția Națională de Știri. Deși neoficială deocamdată, solicitarea care s-ar afla în prezent la parchetul general s-a scurs aseară în presă. Călin Popescu-Tăriceanu este suspectat că pe vremea când era premier a încasat un comision de 9 milioane de euro pentru un contract cu licență Microsoft pentru calculatoare. Președintele Senatului susține că nu a primit nicio comunicare oficială referitoare la începerea urmăririi penale într-un dosar al DNA. Anca Grădinaru are toate informațiile. Potrivit unor surse judiciare citate de agenția Ager Press, acuzație se referă la perioada în care Tăriceanu a fost membru al guvernului. Călin Popescu Tăriceanu a declarat aseară că la Senat nu a ajuns deocamdată solicitarea procurorilor, iar dacă va veni, aceasta își va urma cursul normal. Într-o intervenție la Antena 3, numărul 2 în stat a respins eventualele acuzații pe care DNA ar putea să îi le aducă, dacă senatorii aprobă ridicarea imunității sale. Hotărârea de guvern care a aprobat contractul de furnizare de licențe Microsoft a fost adoptată în 2004, înainte ca eu să devin prim-ministru. Pe timpul mandatului meu, guvernul a dat o hotărâre în baza căreia să se facă inventarierea licențelor Microsoft, având în vedere că licențele erau utilizate, nu se plătise contravaloarea lor și noi eram într-o situație de ilegalitate practic. Și acum cel mai important lucru. Pe perioada mandatului meu nu s-a făcut nicio plată către Microsoft. Tăriceanu crede că deschiderea unui nou dosar pe numele său face parte din campania electorală prezidențială. Una din cele mai plauzibile variante, aș spune, este că a început campania electorală. În dosarul Microsoft, procurorii au făcut cercetări timp de aproape 4 ani, începând cu 2014. Nenumărați miniștri au fost anchetați, în cazul altora s-a decis clasarea. Alții au fost condamnați definitiv, printre ei fostul ministru al comunicațiilor Valerian Vreme. De asemenea, au fost condamnați definitiv la închisoare Nicolae Dumitru, Dorin Cocoș, dar și Gheorghe Ștefan, fost lider PDL și fost primar. Instanța supremă obligată de Curtea Constituțională să modifice de îndată prin tragere la sorți componența completurilor sale de 5 judecători. Guvernul a avut așadar câștig de cauză la Curtea Constituțională. Aceasta a decis că există un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Înalta Curte de Casație și Justiție pe tema constituirii completurilor de 5 judecători. Consecința? Toți judecătorii care dau sentințele finale trebuie desemnați de îndată prin tragere la sorți, fără ca cei cu funcții de conducere să mai intre automat în aceste completuri. La mijloc sunt dosare importante în care sunt judecați printre alții liderul PSD Liviu Dragnea, liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu sau omul de afaceri Sebastian Ghiță. În PSD, decizia de ieri a fost primită cu entuziasm, cel care le-a tradus-o ziariștilor a fost președintele Comisiei Speciale pentru Legile Justiției, Florin Iordache. Domnișoară, ai citit comunicatul? Vă spun eu. Comunicatul a spus așa, că se aplică de îndată, înseamnă că aceste dosare care se află pe rol acum, fără îndoială trebuie toți cei cinci să fie trași la sorți, iar dosarele care au fost soluționate, fără îndoială, dau posibilitatea celor nemulțumiți să solicite în instanță faptul că acel complet a fost nelegal constituit. Așadar, așteptarea politicienilor este ca motivarea deciziei să permită redeschiderea oricărui dosar judecat la Înalta Curte după 2014. În această situație și deja condamnați ar fi Liviu Dragnea în dosarul referendumul, dar și foștii miniștri Elena Udrea, Adrian Severin și Dan Șova, Adrian Năstase în dosarul Zambaccian sau omul de afaceri Puiu Popoviciu. O clarificare în cazul sentințelor deja date a cerut de altfel în fața Curții Constituționale secretarul general al Guvernului Toni Greblă, el însuși în așteptarea unei sentințe de la un complet de 5 judecători. Să găsiți modalitatea în care efectele acestei nerespectări a legii pot să fie îndreptate. De cealaltă parte, președintele Curții Supreme consideră că nu s-ar încălca legea în niciun fel. Judecătoarea Cristina Tarcea a explicat de ce magistrații consideră că actualele completuri puteau fi păstrate până la 1 ianuarie anul viitor. Nu văd de ce o simplă calitate de președinte sau de vicepreședinte te-ar face imparțial. Credeți că eu până în anul 2016 eram imparțială și am devenit parțială din anul 2016? Sunt mulți cetățeni, foarte mulți cetățeni, care își doresc ca completul de 5 judecători să fie condus de către o persoană cu funcție de conducere, pentru că pentru ei aceasta este o garanție de independență și de imparțialitate. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Undă verde din Parlament pentru autostrada 8, Târgu Mureș, Iași-Ungheni. Proiectul legii pentru construcția autostrăzii Unirii, inițiat de Partidul Mișcarea Populară, a fost adoptat de Camera Deputaților for decizional. Șoseaua de mare viteză va pleca din Ardeal și va tranzita Moldova, ajungând până la granița cu Republica Moldova. După cum relatează Mihai Bucureșteanu, a 8 va avea un pod peste Prut la Ungheni. Adoptat cu 261 de voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri și un coleg fără opțiune. Inițiatorul legii, deputatul PMP Marius Pașcan, a salutat votul din Camera Deputaților. Atunci când este vorba de un interes național, concret, economic, să votăm transpartinic. Cei de la UDMR au atras atenția că și Transilvania are nevoie de o autostradă. Această autostradă nu va ajuta Moldova dacă nu reușim să terminăm autostrada Transilvania și sper să nu ajungem să depunem alte proiecte de legi și să venim și noi cu BNR aici în plenul Parlamentului cu inscripția Autostrada Transilvania. Iar deputatul USR Cătălin Drulă spune că în sfârșit s-a terminat cu sabotajul acestui proiect. Această investiție nu mai poate întârzia, destul au fost 2 ani pierduți sub actuala guvernare. Potrivit master planului, autostrada va avea 318 km și va costa 4 miliarde de euro. Legea votată de Camera Deputaților va merge acum la promulgare la președintele Iohannis. Apoi, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Transporturilor e obligat să înceapă procedurile de realizare a autostrăzii. Șoseaua de mare viteză va fi finanțată din credite externe, din fonduri europene și sau prin parteneriat public-privat. Autostrada Târgu Mureș-Iași-Ungheni poate fi eligibilă pentru cofinanțare din bani europeni, a declarat pentru Ager Press Comisarul European pentru Politică Regională Corina Crețu. Susține că este responsabilitatea autorităților române să pregătească un proiect în acest sens. Iar primarul Iașului Mihai Chirica speră ca votul din Parlament pentru construcția autostrăzii Iași-Târgu Mureș să oblige guvernul să pornească lucrările. Nu putem decât să salutăm această chestiune. Sper să nu fie la fel de folositoare ca și apa de ploaie și Guvernul României să înțeleagă că acest vot în Parlament obligă. Obligă ca în 30 de zile, după publicarea în Monitor Oficial, să fie dusă la îndeplinire această măsură prin demararea concretă a tuturor pașilor care trebuie să făcuți. În caz contrar, și eu, ca și ceilalți care suntem implicați în acest proiect, vom sesiza la fiecare 30 de zile, fiecare zi de întârziere către instituțiile statului care se ocupă de aplicarea legii. Potrivit lui Mihai Chirica, lucrările la autostradă ar trebui să înceapă cât mai repede posibil. Nu mai avem timp să așteptăm nici o secundă, nici un minut, pentru că nu se face peste noapte, pentru că generația noastră a privit cu prea multă neîncredere acest proiect datorită factorului politic, dar avem obligații pentru generația mai tânără decât noi să le dăm o șansă să poată folosi autostrada în vederea dezvoltării economice a regiunii de nord-est. Primarul Iașului Mihai Chirica. Tribunalul București a rămas în pronunțare ieri în dosarul morții polițistului Bogdan Gigina, în care este judecat fostul vicepremier Gabriel Oprea. A fost o ședință cu ușile închise. Gabriel Oprea a declarat la ieșirea din Tribunalul București că dosarul este unul politic. În mai 2018, fostul ministru de interne Gabriel Oprea a fost trimis în judecată în dosarul morții polițistului Bogdan Gigina sub acuzația de ucidere din culpă. Prezența la urne a fost mult peste așteptări la alegerile pentru Congresul Statelor Unite. Peste 113 milioane de americani și-au exprimat opțiunile de vot. Republicanii și-au consolidat majoritatea în Senat, dar au pierdut-o în Camera Reprezentanților. În aceste condiții se așteaptă ca următorii 2 ani să fie dificil pentru Donald Trump până la încheierea mandatului. Într-o conferință de presă susținută după alegeri, președintele își exprima speranța că va putea colabora cu oponenții săi politice democrații în următorul Congres, făcând apel la cele două formațiuni să găsească teren comun. Mi s-a părut o bătălie aproape câștigată, când privești din punct de vedere al negocierilor sau când privești din perspectiva unei înțelegeri, pentru că până la urmă totul se bazează pe înțelegeri. Dacă am fi avut majoritatea, am fi fost în impas. Chiar cred că avem o șansă să ne înțelegem foarte bine cu democrații și dacă va fi așa, putem face multe legi și să le aprobăm de ambele părți. Pentru prima dată în 8 ani, republicanii au pierdut controlul asupra Camerei Inferioare a Congresului American, în schimb și-au întărit poziția în Senat. Deși următoarele alegeri pentru președintele Statelor Unite au loc abia în 2020, acest scrutin ia pulsul popularității celor două partide. Donald Trump rămâne totuși o forță politică ce nu poate fi ignorată. Democrații datorează câștigurile la Camera Reprezentanților impopularității lui Trump în rândul femeilor, minorităților, tinerilor și votanților din suburbii. Partidul Democrat aduce în viitorul Congres American mulți parlamentari tineri, mai ales femei, au explicat analiștii postului CNN. Liderul democrat Nancy Pelosi va deveni probabil președinte al Camerei Reprezentanților, o poziție pe care a mai deținut-o între 2007 și 2010. Ea a primit felicitări inclusiv de la Donald Trump. S-au înregistrat și premiere la aceste alegeri. A fost aleasă cea mai tânără congresmenă din istoria Statelor Unite. În vârstă de 29 de ani, democrata Alexandra Ocasio-Cortez a declarat că încă își plătește creditele lunare pentru studiile la universitate. De asemenea, în Congres vor ajunge și două democrate care provin din familii de refugiați. Ihan Omar, o somaleză, prima purtătoare de hijab din Congres. Women to wear hijab. Și Rashida Tlaib, americană născută la Detroit, din părinți migranți palestinieni. După alegeri, democrații au în calcul să înceapă o serie de anchete parlamentare despre activitatea liderului de la Casa Albă, suspectează conflicte de interese sau intervenții ilegale ale acestuia. Crește de asemenea riscul unei destituiri a lui Donald Trump în eventualitatea unei puneri sub acuzare pentru presupuse legături ale echipei sale cu Moscova. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana Brăstur, capitanul, mulțumim pentru jurnalul de dimineață. Meteo acum. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează Meteo la Europa FM. Vreme mohorâtă astăzi în sudul, sud-estul și local în estul țării, cu cer acoperit și izolat burniță, în rest o zi cu vreme caldă și soare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 19 grade. O zi cu vreme închisă azi în capitală, maxima ajunge în București la 14 grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7:13, Luca Sport, bună dimineața! Bună dimineața, Manchester United a dat lovitura la Torino, a învins-o pe Juventus cu 2-1 după ce a fost condusă până în minutul 86. Cristiano Ronaldo a marcat un gol senzațional la jumătatea reprizei secunde și italienii au mai avut două bare. Mata a egalat însă din lovitură liberă, iar în minutul 90 Bonucci și-a marcat un autogol și astfel United a răsturnat rezultatul meciului arbitrat de Ovidiu Hațegan. În aceeași grupă, Valencia a trecut cu 3-1 de Young Boys Berna, partidă condusă de o altă brigadă din România la centru cu István Kovács, aflat la prima sa experiență la acest nivel. În clasament Juve are 9 puncte, Manchester United 7, iar Valencia 5. Olympique Lyon și Hoffenheim au remizat și în manșa secundă 2-2 după ce în Germania a fost 3-3. La fel ca în urmă cu două săptămâni, nemții au egalat în minutul 92, dar în plus, acum au revenit de la 0-2 la pauză și în inferioritate numerică, având un eliminat în minutul 51. Grupa este dominată de Manchester City, care a zdrobit-o pe Shakhtar Donetsk 6-0. Lyon are 6 puncte, Hoffenheim 3 și Shakhtar 2. Și Real Madrid a făcut scor în Cehia 5-0 cu Victoria Pilsen, deținătoarea trofeului s-a dezlănțuit la al doilea meci sub comanda noului antrenor interimarul Solari. A fost 4-0 la pauză, Benzema a reușit o dublă, iar Casemiro, Bale și Kroos au marcat câteodată. Real Madrid împarte primul loc în grupă cu AS Roma, care s-a impus cu 2-1 la Moscova în fața lui CSKA. În fine, Bayern München, AEK Atena 2-0 și Benfica Lisabona Ajax 1-1 au fost rezultatele grupei E. Steaua București a câștigat cu 29-28 la Skopje în grupele SEHA League la handbal masculin. Culotul decimat de accidentări, roșalbaștrii au reușit să